والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ndugu zangu Islam, Salafiyin, tumekutana katika makutano haya kwa lengo la kukumbushana msingi miongoni mwa misingi ya Ahli Sunna wal Jamaa, nao ni msingi wa kusikiliza na kuwatii watawala. Msingi wa kusikiliza na kuwatii viongozi wa nchi. Tulitangulia kutoa khutba ya Jumaa na tukautaja msingi huu kwa ufupi, na lengo na madhumuni ya kuutaja msingi huu na kuelezea msingi huu katika wakati huu ni kwa sababu ya tukio ambalo liko mbele yetu, si jingine ni tukio la sensa au uandikishaji wa sensa. Nyote mnafahamu ya kuwa mwaka 2012 kulifanyika sensa ya makazi katika nchi hii ya Tanzania. Na zimefanyika sensa takriban 6 au 7 toka wakati wa mkoloni, yani kabla ya uhuru kulifanyika sensa makazi, na zikaendelea kufanyika sensa mbalimbali mpaka mwaka 2012 kulifanyika sensa. Sensa ya mwaka 2012 iliambatana na kadhaa mbalimbali. Kwani kuna Waislamu ambao mtazamo wao ulikuwa ni kuto kujiandikisha bali kususia sensa kwa sababu mbalimbali ambazo walizitoa, sababu hizo zikiwa ziko chini ya sababu kuu ya kuondolewa kipengele cha dini katika dodoso la sensa. Kwa hiyo wanaharakati kwa ujumla wakatoa misimamo yao, wengine wakatoa makala wakaandika, msimamo wao kwa ujumla ni kugomea sensa ili kuipa kama vile funzo serikali au kuishirikisha serikali iweze kuweka kipengele cha dini katika madodoso ya sensa. Wao waliona njia sahihi kwa wao ni kuisusia sensa. Kwa jambo hili likapelekea baadhi ya Waislamu kususia sensa, kwa sababu kuna mashekhe wamezungumza, wengine wakafikia kupigwa na serikali, wengine wakafikia kukaa ndani, kukaa jela, wengine wakakimbia miji. Mpangani kuna watu waliondoka humu wakakimbia, wengine wakaelekea Unguja, na wengine humu Mpangani walikaa ndani, na wapo ambao wengine mimi nilikwenda, polisi pia kwa njia moja au nyingine kuwasaidia kutoka baada ya kuwa washapata msukosuko huo. Lakini mimi nilijiandikisha, yani hiyo 2012, pamoja na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa hajatuafikisha kuifahamu vizuri manhaji ya ahli sunna wal jamaa, kuifahamu da'wati salafia mubaraka, lakini mimi Allah aliniafikisha kujiandikisha, na nilijiandikisha Tanga Sahare nilikuwa nikiishi mwanzo na familia yangu. Jambo hili lilichukua sura kwa baadhi ya Waislamu. Sura yenyewe ni kwamba kufanya hivyo ndio sunna, kugomea sensa ndio kama msimamo sahihi, msimamo wenye misimamo. Na bali wakaonekana wale ambao au mashekhe ambao wanaona hakuna tatizo kujiandikisha, bali Waislamu watakao waiunge mkono serikali kujiandikisha, wakaonekana kama hao ni mashekhe maslahi. Na bali msimamo ukavuka mpaka kwa makarani, mashehe hao pia walionyesha kwamba wale makarani pia watakiwa wamche Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana wasikubali pia kufanya kazi ya ukarani kuandikisha watu, kwa hoja umetumia hoja mbalimbali. Katika hizo ni hadithi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, alhadith. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema yote ambaye atauona munkar basi auondoe kwa kutumia mkono wake. Fa in lam yastati' kama hakuweza, fabilisani hii atumie ulimi wake azungumze. Fa in lam yastati' fa biqalbi dhalika dha'fu al-iman. Lakini pia wakaitumia aya wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan, wakiwaamanisha watu kwamba serikali kuondoa kipengele cha dini katika sensa au katika dodoso la sensa, katika uandikishaji wa sensa, jambo hilo ni dhambi na ni dhulma, na atakayekubali kujiandikisha amefanya maasi. Na Mtume anasema la ta'ata lilmakhluq fi ma'siyati alkhaliq, hakuna kumtii kiumbe ukamwasi muumba. Kwa ujumla, sitaki nichukue muda mrefu sana leo, Sasa makala hii nayo, yani makala ya baadhi ya watu ambao walisimama wakati huo kuwahamasisha Waislamu kugomea sensa. Makala nayo na hoja walizotumia ni hoja hazina nguvu au hazina mashiko. Sasa hii ni sababu imetupelekea sisi kutumia nafasi yetu hususan katika mji wetu huu wa Pangani na ndugu zetu Ahli Sunna wal Jamaa katika markazi yetu hii, kwa kuwa wako ambao wakati huo 2012 waliopata misukosuko, na bila shaka 2012 daawa hii bado haijakita mizizi yake katika mji huu bi maana al-kalima. Kwa ni vyema tukakumbushana na kunasihiana kwamba kuna marhala watu walipita na wengine wamo humu katika sisi, bali watu walifikia kufunga siku tatu. Nakumbuka ile funga ya sensa siku tatu ilitoka fatawa huko juu na baadhi ya mashaikhe ya kufunga siku tatu kama vile kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala awape nusura, au Allah subhanahu wa ta'ala azuie dhulma na udhalimu unaofanyika katika sensa. Ilifikia hali hiyo na kuna watu walifunga, lakini mimi sikufunga, na bali mimi nilisimama katika kulipinga jambo hili la hakuna funga ya sensa. Hii ilikuwa ni bid'a ya wazi kabisa, kwamba watu kufunga siku tatu kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala wakiwa wamefunga, kumuomba Allah ahukumu kwa sababu ya dhulma iliyotendwa. Hivyo ni vyema tukakumbushana mawqif sahihi ya Uislamu, bali ndio mawqif sahihi ya Ahli Sunna wal Jamaa katika jambo hili na mengineyo, katika yale mambo ambayo serikali inaamrisha raia. Ndugu zanguni, tutaanza na nukta ya umuhimu wa utawala, umuhimu wa mamlaka. Tumezungumza ya kwamba suala la utawala, suala la mamlaka ni suala muhimu kaunan wa shara'a, kimaumbile na kisharia. Tukisema kimaumbile kwa maana mujitama wa viumbe, achilia mbali wanadamu, unahitaji kusimamiwa. Mtu akiwa na kuku wake utahitaji kusimamiwa, akiwa na mbuzi utahitaji mchunga, bali kuna baadhi ya viumbe wenyewe kwa wenyewe pia wana viongozi wao. Kwa kuwa sisi tunaishi pamoja kama mujitamaa kwa haja iliyoko, kila mmoja anamhitajia mwenzie. Mwanaume anahitaji mwanamke, ima aoe apate watoto, na mwanamke anamhitajia mwanamume, na mwanamume anamhitajia mwanaume mwenzie, aweza kuwa ni daktari, aweza kuwa ni mwalimu, aweza kuwa ni fundi, aweza kuwa ni dereva. Na pia wanawake wanahitajia wanawake wenzi wao katika mambo mbalimbali. Watu wanapoishi katika mujitama, hapana budi kupatikane ra'asu, kiongozi mtawala atakayewasimamia hawa watu. na huyo mtawala lazima awe na nguvu, awe na power, awe na authority, awe na mamlaka ya kuweza kusupervise, kusimamia huo mujtamaa. Hili ni jambo la kubalika kaunan kima umbile wa shara'an na sharia. Allah subhanahu wa ta'ala ametaja katika Qur'ani, ya ayuhal ladhina amanu atiu Allah wa atiu Rasul wa ulil amri minkum, enyi mloamini mtini Allah subhanahu wa ta'ala na pia mumtii mtume sallallahu alayhi wa sallam, lakini pia mumtii wale ambao wanasimamia mambo yenu. Bila shaka wanaingia watawala ambao ni Waislamu, lakini tumeona mafunzo ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam yakionyesha ya kuwa mtawala anaweza kuwa si Muislamu, ni kafir, imma kafiri huyo wa asli lakini amekuwa ni mtawala, amekuwa ni sultan, na wewe Muislamu unaishi katika mamlaka hiyo na tawala hiyo. Ikiwa nafasi ya wewe Muislamu au Waislamu uwezo kwa maana kudra ya kitazamo kadhalika na masalih na mafasid, tukiona ya kwamba uwezo wa hao Waislamu kumuondoa huyo mtawala ambaye si Muislamu hawana, au inawezekana nguvu wanayo, lakini wakipima masalih na mafasid, mafsada yatakuwa ni makubwa kuliko masalih. Mafunzo ukiyatazama na sira ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, tunatakiwa tusubiri katika tawala hiyo, na wala tusifanye almunazaa wal khuruj, kuasi watawala au kuwatokea watawala kwa ajili ya kuwaondoa katika mamlaka na kuwapindua. Na haya ndio maisha ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyoishi katika mji wa Makka. Aliwahusia sabran ya ala yasir fa inna maw'idakum aljanna, aliwahusia masahaba kusubiri, bali aliwahusia wale ambao dhakt ya tawala na mamlaka yamekuwa kubwa kuhama kwenda katika miji mingine, watu wakenda Habash mara mbili hijra Habash na jua kadhalika. Mtume pia alitoka kwenda Taif, lakini baadaye Waislamu wakahama katika mji wa Makka. Hawakufanya munazaa na kupambana na tawala iliyoko, walihama wakaelekea katika mji wa Madina. Haya ni miongoni mwa mafunzo yanayotufundisha namna ya kuishi na tawala, zikiwa tawala hizo ni za Kiislamu au mtawala huyo ni Muislamu au mtawala huyo si Muislamu. Bado tuna maelekezo, tuna mafunzo mazuri katika Uislamu ya kuishi na kutaamala na watawala. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametufundisha katika hadithi mbalimbali kuhusiana na suala zima la watawala. Tunaona kwamba watawala wamegawanyika au wanaweza kugawanyika katika sehemu kuu mbili. Mtawala kawa ni Muislamu, ni wajibu wetu kumsikiliza na kumtii mtawala huo, na wala haitofaa al-khuruj wal-munaza'a kwa aina mbalimbali za khuruj, bisayf kwa panga, mudhaharati maandamano, au khuruj bil-lisan kwa maneno katika manabir na magazeti kushambulia tawala, ambayo hilo halitofaa. Mtume akasema ma aqamu fikum as-salah, Mtume aliwataja kwamba mtakuja kuona watawala wamebadilika, akafikia Mtume sallallahu alaihi wasallam kusema kwamba watafikia watawala wengine roho zao au nyoyo zao ni kulubu shayatin, lakini fi juthmani al-ins, viwiliwili roho za mashaitani lakini zipo ndani ya viwiliwili vya binadamu. Ashabu akamuuliza bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, watuamrisha nini? Au je tuwatokee wao bisaif? Mtume akasema la, ma aqamu fikum as-salah, madamu watakuwa wanaswali sio watokee, haifai kufanya hivyo. Funzo yakatueleza kwamba haifai kufanya hivyo, hata tarau minhum au minhu kufran bawahan indakum min Allah fihi burhan, mpaka muone kufuru ya wazi, mna nyinyi kutoka kwa Allah hoja burhan, mna evidence kwamba huyu sasa amekuwa kafir. Kwa Uislamu ukatuonyesha akifikia stage mtawala ya kwamba sasa ni kafir kwa kuwa amertadi, na si masala ya kwamba ya auham ni dhanna tu wa dhunun, ma thabata au man thabata islamuhu biyaqin, yoyote ambaye uislamu wake umethibiti kwa yaqini, la yazulu islamuhu bishakkin, au ondoke uislamu wake kwa nini shak, ni lazima kuwe na yaqini na dhawabit na shuruti za takfir isimamiwe na wale wenye ilmu na maarifa katika huo mjitama, kwamba kiasi hivi huyu mtawala amekufuru. Sasa mkiwa mna uwezo na nguvu na kudura ya kumtokea, mkapima nyinyi waislamu na nguvu ambayo itakuwa inamtetea mtawala, twaweza kufanya hivyo. Uislamu ukatoa ruksa hiyo, lakini pia yatazame mafasid na masalih, kwa sababu daru al-mafasid muqaddam ala jalb al-masalih, kuyazuia mafasid ni jambo la tangulizwa kuliko kuyaleta maslahi. Kuzuia mafasid yasitokee ni jambo la tangulizwa katika sheria yetu kuliko kuyaleta maslahi. Tukilipima jambo lina maslahi na lina mafsada, kwanza yatakiwa tuyaepuke au kuyazuia hayo mafsada kabla ya kuendea maslahi. Kwa utaona pia kwa mafunzo haya na hadithi hizi, kumbe kama mtawala atakuwa ni kafir na nguvu ikawa ipo ya kumtokea, watu wakapima, ruksa ipo ya kisheria. Lakini kama nguvu hakuna, basi jambo hilo halitakiwi, bado watatakiwa Waislamu wasubiri, wasubiri kusubiria watawala hao. Na kwa pamoja basi, Muislamu atatakiwa kusikiliza na kutii amri ambazo watazitoa watawala kwa sura zote mbili, madamu ndio mtawala. Akiwa ni Muislamu ana haki ambazo tumeziona baadhi yake na tutaziona nyingine, na katika haki ni kusikiliza na kumtii. Madamu mtawala huyo hajaamrisha jambo ambalo ni maasi, lakini kadhalika kama mtawala tujalie si Muislamu na hatuna uwezo wa kumuondoa, au mafasidi ni makubwa kuliko masalih, endapo utaliendea hilo, bado tutatakiwa tusubiri na tumsikilize na kumtii pale atakapoamrisha mambo ambayo si maasi. Hili ndio jambo ambalo nimetangulia kulisema ili tuweke mazingira vizuri. Sasa sisi katika nchi yetu hii ya Tanzania tuna watawala. Mwaka 2012 mtawala alikuwa ni Muislamu. Sasa tuna hukumu dhahiri, kama wewe una hukumu yako, yule mheshimiwa wakati ule hakuwa Muislamu. Sasa wewe utusimamishie hoja umkufurishe kwa hoja na dalili, wa anna laka hadha, na wewe ni nani ambaye waweza kufanya hivyo? Kwa hiyo watu wote walifahamu kwamba 2012 rais mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete alikuwa ni Muislamu. Au nimekosea? Si ndio alikuwa rais huyo? Sasa madamu ni Muislamu na anaswali, au alikuwa aswali? Aswali. Na juzi kenda hija, au sio? Sawa, ni Muislamu. Wajibu wetu sisi kama Waislamu, rais akiwa Muislamu au mtawala akiwa Muislamu, yatakiwa tufanyeje? Tusikilize na kumtii. Na haitofaa kumtokea, na hata kama si Muislamu, kwa vile hatuwezi kumweka mwingine, bado tuko tusikilize na nini? Na kutii. Sindio? Kwa ilitoka amri serikali, kuna rais, serikali ana mawaziri. Mawaziri manake ni wasaidizi, ile ni executive. Executive ndio serikali: rais, mawaziri, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya. Hawa ni serikali, ni tawala. Serikali inapotoa jambo, mpango wake na wananchi wakatakiwa kufanya, ni amri, ni order, ni karar ya serikali, ni notice ya serikali, karar. Kwa jambo la sensa ni amri ya serikali, serikali yataka kuhisabu watu, kuhisabu wakazi. Muislamu kugomea amri kama hiyo ya serikali si sawa, sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, ala almar'i almuslim as-sam'u wa madha wa ta'a, ni wajibu kwa mtu Muislamu kusikiliza na kutii. Ni wajibu kwa mtu Muislamu usikiliza na kutii, usikiliza watawala na kuwatii watawala. Fima ahabba wa kariha, katika yale mambo ambayo ameyapenda, wa kariha, na yale mambo ambayo mtu hakuyapenda. Ala almar'i almuslimi as-sam'u wa ta'a fima ahabba wa kariha illa an yu'mara bi ma'siyah, isipokuwa kama ataamrishwa ma'siyah. Fa in umira bi ma'siyah fala sam'a wala ta'a, akiamrishwa ma'siyah hakuna sam'u wala hakuna ta'a. Hadithi hii imetaja al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake nambari 1744 na ameitaja pia al-Imam Muslim katika sahihi yake nambari 1839. Na lafzi hii ni lafzi ya Muslim kutoka kwa sahaba Abdullah ibn Umar. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ala almar'i almuslim, ni juu ya mtu Muislam, as-sam'u, kusikiliza na kutii, kusikiliza na kuwatii kina nani? Watawala. Fima ahabba wa kariha, katika lile ambalo, fima yani katika jambo ambalo yeye ahabba, amelipenda, wa kariha, na kuchukia. Kama bwana, hili jambo, amri hii ya mtawala hii, amri hii ya mtawala hii, hili jambo mimi silipendi, halinifurahishi, kwa sababu kuna moja, mbili, tatu. Mtume anasema mtu atakiwa asikilize na kutii. Elewana vizuri. Au jambo hili mmelipenda, halina tatizo, sikiliza na kutii. Ila katika hali moja, Mtume akasema, illa an yu'mara bi ma'siya, isipokuwa kama mtu ile amri aliyoamrishwa na mtawala itakuwa ni maasi. Kwamba kutenda huko, hilo jambo, hiyo amri ya mtawala hiyo, au ya mamlaka hiyo, ya sultani hiyo, kuliendea hilo jambo ni kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, ni maasi. Mtume akasema fa in umira bi ma'siya, kama ataamrishwa ma'siya basi fala sam'a wala ta'a, hakuna kusikiliza wala hakuna kutii. Tumeelewana? Hadithi siku nyingi. Hadithi nyingine ni hadithi ya Abi Huraira. Qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alayka as-sam', alayka as-sam'a wa at-ta'a fi 'usrika wa yusrika wa man shatika wa makrahika wa atharatin alayka, rawahu Muslim. Kutoka kwa Abu Huraira Mtume anasema ni juu yako kusikiliza na kutii, fi usrika wa yusrika, katika uzito na wepesi ya lile jambo, ile amri aloitoa mtawala, wewe una uzito katika kuitenda au una wepesi, sikiliza na utii. Wa man shatika wa makrahika, katika ule uchangamfu na kukirihi. Uchangamfu ni kwamba ile amri unaona haina tatizo, unaiendea hali ya kuwa umechangamka, una nashat, uko active. Wa makrahika, lakini pia katika wakati wako wa kukirihi, wa kuchukia, wa kutokupenda hiyo amri. Wa atharatin alayka, na hata kama hiyo amri iliyotoka na mtawala itaonekana ina kujipendelea watawala, al-athara ni tofauti na al-ithar. Al-ithar ni kujipendelea, ni kumpendelea mwenzio zaidi kuliko unavyoipendelea nafsi yako. Al-athara ni wewe kujipendelea. Kwa atharatin alayka, hata kama utaona kwamba hali ilipofikia hao watawala wanakujipendelea wao, wanakujilipikizia wao, na hii amri hii inamfeva mtawala, haimfevi nani, raia, yani inampa faida au inampendelea zaidi mtawala, tukitazama hii amri, kuliko raia, kuliko wewe ambaye ni raia. Bado Mtume anasema sikiliza na kutii. Hadithi hii ameitaja al-Imam Muslim, ambayo ni hadithi ya 1836. Hadithi kama mbosema ziko nyingi sana. Hadithi nyingine ni hadithi ya Salama ibn Said, kwamba alimuuliza, ewe Mtume, ya Nabii Allah, ewe Nabii wa Allah, araaita in qamat alaina umara, waonaje kama watapatikana kwetu sisi watawala, yasaluna na haqqahu, watawala hao watuomba sisi haki zao, wanachukua haki zao kutoka kwetu, wayamnauna na haqqana, na watawala hao wanazuia haki zetu. Yani wao kifikia wakati watawala wao wachukua haki kutoka kwetu. Kifano haki ya mtawala labda imewekwa ni kadha, leteni hivi, toeni zaka, mtawala wanakusanya zaka, wanachukua hivi. Lakini tukiwatazama hao watawala, na wao kuna haki watakao kutendea sisi, wao haki zetu hawatupi. Angalia, Mtume anaulizwa hali ambayo zaweza tokea katika wakati tunaoishi, yaweza tokea hivyo. Tukizitazama mamlaka, tunaona mamlaka zachukua haki zake vizuri kwa raia, lakini hizo mamlaka haziwatendei raia haki zake. Katika hali kama hiyo, Mtume akaulizwa, fama taamuruna, watu waamrisha nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa'arada anhu an-nabiy, Mtume akamwepuka kama vile akumpatiliza. Thumma saalahu, kesho yule bwana akamuuliza tena Mtume, fa'arada anhu an-nabiy. Thumma saalahu, akamuuliza mara ya tatu Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwambia isma'u wa ati'u, sikilizeni na mtii. Fa inna ma alayhim ma humilu wa alaykum ma humiltum. Kalia irshadat za bwana Mtume, tulizaneni, tulizeni akili, sababu watu wengi hawafahamu manhaji ya ahli sunna, hawazifahamu hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume anasema nyinyi sikilizeni na mtii. Yaani hata kama bwana, kama vile watu, kuna nchi waliambua angalia huyo wao familia yao tajiri. Yeye na watoto wake wana mandege, watoto wake wana kadha. Nyinyi tazameni hivi, hata ikifikia hali hiyo msije mkashawishika mkawaasi au mkawatokea watawala. Mtume anasema nyinyi sikilizeni na mtii. Kwa nini? Kwa sababu wao wana yao. Melona, fa inna ma alayhim ma humilu, wao wana yao waliobebeshwa, waliokalifishwa wayatende, wao wataulizwa yao watawala. Wa alaykum ma humiltum, na nyinyi mna yenu. Ina maana wao kutokutekeleza haki zao, kutokutekeleza wao haki zao watawala, haijustify, haihalalishi nyinyi nanyi mkaacha kutekeleza nini haki zenu kwa watawala. Meelewa amjaelewa? Meelewa vizuri? Huu ndio bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu shadidul quwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam hatamki kwa hawa, huu ni wahyi. Hadithi ndugu zangu siko nyingi, hadithi siko nyingi. Mtume sallallahu alayhi wasallam bali ametufundisha wakati mwingine yaweza ikatokea ihtimali baadhi ya hali mtu akaona labda yaweza faa kwa mtawala huyu, kwa vile huyu mtawala sio huru mtumwa, tena huyu mtawala sio mkuraishi. Mfano Mtume akasema na kuhusieni usikum bitakuwa Allah, na kuhusieni kusikiliza, na kuhusieni kumcha Allah, wasam'i wa ta'a, na kusikiliza na kutii. Wa in ta'ammara alaykum 'abdun, hata kama atakutawaleni nyinyi mtumwa. Mtumwa amepoteza vigezo na masharti ya kuwa ni mtawala aslan kiasili, kwa sababu mtawala atakiwa kuwa nani? Huru. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa vile yeye hatamki kwa matamanio, haya ni mafunzo kutoka kwa Allah. Allah anajua kwamba yaweza tokea wakati mwingine akapatikana mtawala hakuingia kwa vigezo na masharti yanayotakiwa katika dini. Madamu kashashika serikali, kashakuwa na ghalaba, kashakuwa na kuwa, ana jeshi na ndo ana mamlaka, anamiliki mipaka, ana serikali, wewe watakiwa usikilize na kutii hata kama atakuwa ni mtumwa. Ah, sasa sio huru, wewe sikiliza na kutii. Mtu wenyewe mtumwa bwana. Tena mtumwa huyo, Mtume akasema hata kama ni muhabeshi, mtumwa kutoka Ethiopia, mhabeshi, sio mkuraishi wala sio kadha, wewe sikiliza na kutii hata ikifikia hali hiyo. Kwa pamoja.